yaka soka loko chola kamo keme komi na mawa na posese yaka Odi meli nga mope kaka ina na miso na batiko mituna Esko sali wanga imote mati yue Mikolo miko mimi kusese batoto Meka osara wanga mote mape mama soya no miko Mama na eloko bolingo teme yo wano pata pamerita pe Sacramento ya bolingo, paso ya bolinga, soto na soto eke seni. Awaga na komi, soste damu, toroko mako e mataka seteteo. Yeba yango na motema na yo yuyue. Kuzali wanga imote madi yuyue Mikolo miko mimi kusese batoto Beka osala wanga Mote mate mama soya no miko Mabanda eloko bulingo Tempo yo wano mbanda Mamekitate Tako nyo sose ba decepcio Saka meto ya bulingo Paso ya bulinga Soto na soto yeke seni Awagana komi suse amu Toboko mako e mataka zeteteo Yeba ya mbona mote mana yo yuyue Mise bimbi nana kole la mote meto mina mawa Pasi na soto to mo, ya ka sherie, ya ka soke na motema, oh, waso. Mako, sakameto ya bono kani, tabutu, sekolo toko yo, motema, amileli loko la mwana kerasi azide, amileli yo, pasa ya polikango, ekeseli. Quito, quito, pesca perdiz. Quito, puxa na bombo. Sacramento e a bolo redi. Tabutu, secolo toco yo. Secolo toco yo. Passio na motema. Passio na motema. Nenge o salinga xerie na pesio, merci. Nenge o salinga xerie na pesio, merci. Sacramento ya bolo kani Nabutu Sekolo toko yo Kuji kuji kuji Bouche ka bongo Na perte ki libere Mwana mama Songe la motema Tumbe ake motema Yaka nye Sacramento ya bolo kani Nabutu Sekolo toko yo Mako Loko la mwana kela zi azide Na mileli yo Pasa ya poli nango eke seni Kuite besi na mendije Kuite mwje na bongo Mise bimbi gana pole la mwote meko mina mawa Pasi nanga soto mo Yaka sherie, yako soke na motema Oh, waso Manuaku bongola bongola mwana mama oh yo yo oh yo yo pepe ke mo pepe ke ma si se pepe ke mo pepe ke ma si se ya ka mwana mure ya ka o na la fi se boye na la vio pepe ke mo pepe ke ma si se pepe ke mo pepe ke mo songa ho songa e songa ho tu makle songa ho songa ho kana re mo ke mo pepe ke mo pepe ke ma si se pepe ke mo pepe ke ma si se Oh,